kafirlerin gidişatı tıpkı Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin tuttuğu yola benzer. Onlar ayetlerimizi yalanladılar. Allah da onları günahları ile yakaladı. Allah'ın azabı çok şiddetlidir.